Radio 1. Het NOS-journaal. Code rood is overal ingetrokken. De storm trekt langzaam naar het noordoosten en neemt iets in kracht af. Op veel plaatsen is schade door omvallende bomen. In Haarlem kwam iemand om het leven door een vallende boom. Reddingmaatschappij KNRM meldt dat ze vanmorgen twee keer moest uitrukken. Eén keer vanuit Marken, omdat er in de Gouwzee bij Volendam een schip in problemen was. De mensen zijn veilig van boord gehaald. De andere actie was vanuit Urk, omdat er op het Ketelmeer een jacht in problemen was gekomen, zegt deze woordvoerder. Ja, vanmorgen kregen we een melding binnen dat er een zeiljacht in nood was. Dus toen zijn we op pad gebaan en op Ketelmeer, er was dus een zeilboot in nood. En die persoon is op een gegeven moment op een strekdam op de stenen gegaan en de boot is helaas gezonken. De persoon hebben wij gered vanaf de stenendam, maar dat gaat met dit weer natuurlijk niet zo heel makkelijk. Maar hij is aan boord gekomen en eindgoed, al goed, boot wel gezonken, maar de persoon is in ieder geval gered en daar gaat het om. U zegt één persoon, het gaat om één persoon. Ja, het was één persoon aan boord en die is gelukkig weer van boord afgehaald. En wat is er precies gebeurd dat het schip in nood raakte? Ja, kijk, het was in dit geval een meneer die is op pad gegaan. Wat en waarom weet ik natuurlijk niet. Maar die is gewoon overvallen door het geweldige, de wind. En op een gegeven moment heeft hij water gemaakt en uit de koers. Ja, en dan is het op een gegeven moment geredden met aan met dit weer. Hoe heeft de meneer u kunnen waarschuwen of hoe bent u erachter gekomen dat het schip in nood was? De kustwacht is opgeroepen via een prioriteit 1. En dan via de kustwacht worden wij dus gealarmeerd om in actie te komen. En hoe ging de reddingsoperatie in zijn werk? Ja, dan worden wij gealarmeerd en dan krijgen wij een oproep. En dan kun je hierachter je nog de auto zien en dan gaan we op pad. Dan zijn er binnen 5 minuten zijn wij het water op hier. Maar lijkt me een grote uitdaging. Hoe gaat zo'n reddingsoperatie dan op dat moment in dit soort omstandigheden? Nou, op dat moment aan boord, dan bekijk je waar is de situatie. En ter plekke, dan kijk je gewoon even van, hé, hoe gaat dit, hoe pakken we dit aan? Maar door de ervaring in een van de jaren en de oefeningen wat we elke week doen, dan hebben ze al heel snel een plankaart. En eigenlijk is er niet veel om na te denken, dus dat is een kwestie van doen. En doordat we heel veel oefenen en met elkaar afgestemd zijn, gaat het eigenlijk best wel automatisch dan. Tot slot, hoe gaat het met de meneer? Ik heb begrepen dat het naar omstandigheden goed gaat met deze meneer. De KNRM, de reddingsmaatschappij, in gesprek met verslaggever Danny Simons. En nog kort ander nieuws. Zorgmedewerkers, 60-plussers, andere mensen uit risicogroepen krijgen dit najaar weer de kans om een coronaprik te halen. Minister Kuipers neemt het advies over van de Gezondheidsraad. Die coronaprik van Pfizer komt in oktober beschikbaar. En in Jenin, op de bezette westelijke Jordaan-oever, zijn de 12 Palestijnen begraven die omkwamen bij de Israëlische legeroperatie. Bij die begrafenismarsen waren veel mensen met Palestijnse vlaggen. Israël zegt dat de militaire operatie inmiddels is beëindigd. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Met name in de noordelijke helft van het land heeft het verkeer nog veel last van de storm en met name de nasleep daarvan. Er zijn nog meerdere wegen afgesloten. Allereerst A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Lelystad Airport en afrit Lelystad is de weg afgesloten. Komt omdat er meerdere bomen op de weg liggen. Ook de A7 is afgesloten. Heerenveen richting Groningen bij Hoogkerk. Er zijn meerdere bomen omgewaaid. Hou daar rekening met een afgesloten rechterrijstrook en een kwartier vertraging vanaf Leek. Dan opruimwerkzaamheden op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. 1 rijstrook is afgesloten, staat een kwartier in de file vanaf Avenhoorn. De A9 nog, Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is de weg volledig afgesloten. Komt wederom door tientallen bomen die daar op de weg liggen. Dan de A10, de ring van Amsterdam, de noordkant bij afrit Volendam. Weg is afgesloten, omrijden kan via de A10 West. En tot slot de A22 nog, Beverwijk richting Velzen. Bij de Velzertunnel is de weg afgesloten. Ook daar zijn meerdere bomen op de weg gewaaid. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijner. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het personeel van de kerncentrale bij het Oekraïnse Zaporizhia, de grootste van Europa en bezet door het Russische leger, zou geëvacueerd zijn. De Oekraïners zeggen dat de Russen op het punt staan de boel op te blazen. De Russen beweren dat Oekraïne van plan is de centrale aan te vallen. Wat weten we? En hoe groot zijn de risico's eigenlijk? Dat vragen we zometeen aan onze man ter plekke, Michiel Driebergen, en aan kernfysicus Wim Turkenburg. En Michiel maakte ter plekke ook een reportage over de gevolgen van die andere ramp daar, het opblazen door de Russen van de Kachovka-stuwdam. Nee, het is weer niet gezellig over de grens, maar we gaan er toch een kijkje nemen. Tijd voor Bureau Buitenland. Bij de grootste kerncentrale van Europa wordt dus hard gevochten tussen Oekraïners en Russen. En na het opblazen van de Kachovka-dam in diezelfde regio afgelopen maand bestaat nu ook de vrees dat de Zaporizhia-reactoren getroffen zullen worden, ofwel door die vechtende partijen, ofwel door sabotageacties. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar op voorhand van plannen voor sabotage van de kerncentrale. In Zaporizhia-stad is nu onze verslaggever Michiel Driebergen. Dag Michiel. Goedemiddag Chris. Ja, op het sociale mediakanaal Telegram wordt druk gespeculeerd. De Oekraïense inlichtingendienst zegt dat er explosieven op het dak van twee van de reactoren van die Zaporizhia-centrale geplaatst zijn. Wat zegt men daar in de regio? Jij bent in een stad die, nou, ik geloof iets van ruim 50 kilometer hemelsbreed van die centrale vandaan ligt. Wat verwacht men daar? Ja. In Zaporizhia-stad inderdaad, hè, de hoofdstad van de regio, de provincie Zaporizhia, waar die Zaporizhia-kerncentrale in ligt. Kleine 60 kilometer inderdaad. Nou, ik was afgelopen week een stuk dichterbij, een kilometer of 7, 8 denk ik, van die kerncentrale. Ik heb hem zien liggen, ik heb er foto's van gemaakt. Je ziet die reactoren, je ziet de pijpen van die centrale. En zeker daar, hoe dichterbij natuurlijk, hè, hoe dichterbij je komt, hoe groter de angst in plaatsen zoals Marganets en Nikopol aan de overkant. Paul, aan de overkant van de rivier, wat nu nog over is van dat stuwmeer. Het is nu alleen maar een rivier, de Dnieper. Ja. Ja, daar is men heel erg bang. Ik sprak bijvoorbeeld mensen van Vodokanaal. Dat is eigenlijk de waterorganisatie die het water zuiveren. Die het water dus uit dat meer haalden, zuiverden en vervolgens bij de huishoudens en bij de bedrijven brachten. Die zeiden van ja, ach, na deze damdoorbraak, hè, na het opblazen van de dam, zoals de Oekraïners dat zien, ja, eigenlijk kan alles gebeuren. De dam is gebroken en eigenlijk de dam van de zorgen is dus ook gebroken, kun je zeggen. Als die dam vernietigd kan worden, die er altijd was, hè. Die dam was er 70 jaar, dat stuwmeer was er 70 jaar. Mm-hmm. Nabij die kerncentrale voorziet, die kerncentrale van koelwater, hè, wat we allemaal weten. Ja, na die damdoorbraak kan alles eigenlijk. Dus die angst is enorm toegenomen. Iedereen houdt daar rekening mee. Iedereen praat erover. Iedereen is daar bang voor. Mm-hmm. En nogmaals, hoe dichterbij, hoe meer. Die watermannen die zeiden van ja, wij, weet je, wij kunnen alles repareren. Wij kunnen tegen beschietingen. We zijn wel wat gewend inmiddels met die oorlog. Maar ja, mogen in godsnaam geen nucleaire ramp gebeuren. Want dan, nee, ja, dan is het eind zoek. Dan weten wij het ook niet meer. Nee. Nou zijn er verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden van sabotage, daar zullen we het zo meteen misschien over hebben. Maar er wordt ook hard gevochten, hè? Zelfs vlak bij die centrale. Ja. Kijk, het is natuurlijk geen Bachmoed, hè. Het is geen, hè, er wordt ook niet zo heftig rondom de kerncentrale geschoten zoals bijvoorbeeld in Gersonstad, waar we veel over horen, waar veel verwoest wordt. Maar er wordt al een jaar lang gevochten. Er wordt heen en weer geschoten. Hè? Natuurlijk, de Oekraïners zeggen dat de Russen het meest schieten. De Russen zeggen dat de Oekraïners het meest schieten. De keren dat ik in Nikopol ben geweest, en dat is toch een keer of 4 afgelopen jaar, ja, heb ik binnenkomend vuur gehoord en ook uitgaand vuur. En natuurlijk, de autoriteiten zeggen ook, natuurlijk hebben wij een antwoord op dat vuur. Maar natuurlijk schieten wij niet in de richting van die kerncentrale, van onze kerncentrale. Waarom zouden we? He, dus Nikopol, dat is een stad, maar ook Marganets, waar ik was afgelopen week, daar is gewoon heel veel kapot. Je ziet gewoon de fabrieken, de huizen, er zijn ramen uit de appartementen. Je ziet gewoon, er wordt heel erg veel geschoten in die omgeving. En ik sprak zojuist een medewerker van de centrale die hier in Zaporizhia-stad verblijft al een jaar. Een vluchteling dus, he, uit die plaats in Energodar naast de kerncentrale. Die zei ook van ja, welke waarschuwingen we ook kunnen voeren. Je kunt geen oorlog voeren rondom een kerncentrale. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Dus mensen zijn bang. Er wordt inderdaad heen en weer geschoten al een jaar lang. Ja, en zeker ook omdat de Russen allerlei zwaar materieel binnen die kerncentrale hebben opgeslagen. Goed, dat is een dreiging die komt na die doorbraak. Je noemde het al van die Kachovka-dam, die stuwdam, waardoor dat hele stuwmeer leeggelopen is. Een waterplas zo groot als 2 keer het IJsselmeer. Helemaal leeg inmiddels. Met grote consequenties voor mens en dier in dat gebied. Jij trok deze week rond in dat rampgebied. Laten we luisteren naar je reportage. Ik loop door een klein bosje heen. En dan zie ik hier een paar van die grote keien. Een soort basaltkeien. En dan loop ik naar beneden. En dan sta ik in het Kachovka-reservoir. Hier loop ik op de bodem van een meer dat Nou, wat is het? 75 jaar lang bedekt is geweest met water. Stuwmeer. Mooie schelpjes. Lijkt een beetje mosselachtig. En in de verte zie ik een van de gevaarlijkste plekken momenteel in de wereld. Althans, als je de berichten mag geloven. De Zaporizhia kerncentrale. De reactoren zie ik en het hoofdgebouw met de bijbehorende pijpen. Het lijkt alsof ik gewoon over kan steken naar de andere kant van het front. Maar dat doe ik niet. Dan moet hij niet te lang blijven. We gaan weer terug de veilige bosjes in. Aan de andere kant van het bos is een kleine boerderij. En er is een vrouw bezig met haar wijnranken. Er is een hondje, een blaffertje. Die moet ik niet aan mijn voeten hebben straks. De druiven zijn nog heel klein. In oktober kunnen die geoogst worden. En hier staat een mooie koe. Helemaal zwart. Witte uiers, witte horens. Mag ik u iets vragen, mevrouw? Можно спросить? Как там вот сейчас без воды? 60 литров в день. Я не могу найти воды. 60 литр на день? Ну, это одна, а вторая? А, dan is er nog eentje. Dus 60 liter per dag heeft deze koe nodig. Drinkwater, zegt deze vrouw. En dan heb ik er nog een. Dus 120 liter. Ну, да. Ну, короче, воды нет. Вода нет. En water heb ik gewoon niet. Ze helpen natuurlijk, in de bottelen. Ze geven het voor zichzelf krijgt deze vrouw wel drinkwater. Dan krijgt ze van hulpverleners. Maar voor de koe moet ze dus op zoek naar oude bronnen, et cetera, in de omgeving. In Winograde en deze wijnranken die ik zie. En hij zal ook погибать потихоньку. Ну, нет воды ни капли. Да. Ja, deze wijnranken zullen ook langzaam afsterven, zegt deze vrouw. Ja, we hopen op beter, maar dat is hoop tegen beter weten in. Hoeveel water hebben uw druiven nodig? Много. Всему надо много. Клубника, ну, и клубника, и картошка, и все на свете. Всему надо, ну, все, ну, все, ну. De aardbeien, de aardappels en deze druiven zullen sterven. Ik heb er gewoon water voor nodig en dat betekent dat ik moet hopen op regen. Er zijn wat wolken, maar de lucht is blauw. Дождь не будет. Не будет. Не будет. Когда он нужен, komt er всегда niet. Не будет. Так что. Ja, hier lopen mensen met karretjes rond. Op deze karretjes wordt water geladen. Grote petflessen. Daar sleept iedereen in deze stad mee. Die meneer met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flessen. Kolke boetelken? Ja. Hoe wat? 12. 12. Hoeveel is het naar сегодня? Только в субботник, да? Завтра також буде 12. Elke dag 12 flessen. Ми миємо посуд, інколи миємось, і треба сьогодні попрати ще. Dit is om de afwas te doen. Om onszelf te wassen en vandaag moeten we ook onze kleding wassen. Hoe was het moment dat er voor het eerst geen water uit de kraan kwam? 9 червня. 8 ще було. Het was 9 juni. De 8e werkte het gewoon nog. En toen, wat dacht je toen? Я знав, що не буде. Ми набрали, у нас був запас на 4-5 днів. Ну, більше ми не можемо набрати, бо немає ємкості. De dam ontplofte. Wisten we dat er een waterprobleem zou ontstaan. Nou, toen hebben we snel veel water bij elkaar verzameld. En daarmee konden we het de eerste dagen uithouden. En toen kwamen deze waterpunten. Hoe lang zullen deze waterplekken nodig zijn? Als er na het omboot niet was racistisch, dan kon het wel opnieuw. За декілька місяців спокійно, може за місяць. Але вони обстрілюють. Ja, dat. Het waterpompsysteem, zegt deze man, moet worden vernieuwd, vervangen. Moet vanuit verder komen, namelijk vanuit het Dnipro-rivier. Maar zodra onze reparatieploegen daar zullen gaan, zullen de Russen schieten, zegt deze man. In principe zou het in 2 maanden, 3 maanden gefixt moeten wezen. Maar ja, het gebied is bezet en de Russen zitten daar en ze blijven schieten. En hoe gaat u nou deze 12 flessen mee naar huis nemen, meneer? Ah ja, naar machine. Wil je niet kralen? Ah, hij heeft zijn auto hier naast het gebouw geparkeerd. Ja, zo kan ik het ook. Let even op dat ze deze niet stelen, zegt hij. En hij neemt met 4 flessen tegelijkertijd het water mee. En er staan er nog 8 straks voor zijn gezin. Deze man schept een grote emmer uit het water. En gooit hem in een grote ton. En die heeft hij achterop zijn karretje, een soort motorkarretje, gezet. Grazie. Dobri den. Nou, hier links hoor ik de kikkers kwaken, maar ik zie ook dode vissen liggen. En het stinkt hier ongelooflijk. Zo weer, Robert. Dan wordt een bro. Is dat Jim? Dan pol liter zadel. Takker. Pomidorчик, огурчик на. Надо той поливать. En deze man verbouwt komkommers en tomaten. En daar gebruikt hij dit water voor. Dus u heeft op een andere manier geen water meer. Есть в койку скважины, а так чтоб центральной воды не было. Ja, sommige mensen hebben waterputten, zegt deze man. Maar wij hebben dat niet, dus er is geen water meer. Maar het stinkt hier ongelooflijk. En ik zie daar volgens mij ook dode vis liggen. Is dit water wel geschikt voor uw groenten? Al pakken we het om. Zastaan ze. Toet er aan de water. Toen ze wat is gaat is rodnikie, want dat is zuurlijk. Ja, de geur, zegt deze man, komt van deze kant. En daar zie ik inderdaad dode vissen liggen. Maar aan de andere kant, ja, daar heb je wat waterbronnen hier in het meer. En dat schoont het water op. Hier vlakbij, we hebben hem gezien, is ook de kerncentrale van Zaporizhia. Ja, wat denkt u daar nou van? Die staat ook bijna zonder koelwater. Althans, dat is de dreiging naar, ik begrijp. Opasne. Opasne. Opasne, doe er opasne. Ja, dan, wat is er in je hoofd? Ja, zegt deze man. Hij heet Igor. Het is ongelooflijk gevaarlijk. En je kunt op dit moment van de Russen alles verwachten. Dus ja, doodeng. Спасибо. Удачи. Ja, daar gaat Igor weer op zijn driewieler brommer. Op naar zijn groententuin. De komkommers en de tomaten. Die blijven dankzij dit beetje water wat hier nog staat. Links van mij, als het goed is, nog even leven tot ze geoogst worden. Ja, dus Michiel Driebergen daar rond dat leeggelopen stuwmeer, waar dus ook die kerncentrale aan de oever staat. Ik praat daar even over door met Wim Turkenburg. Hij is atoomfysicus, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag, meneer Turkenburg. Goedemiddag. Ja, eerst even dat laatste deeltje van de reportage. Een mogelijk gebrek aan koelwater bij die centrale. Hoe gevaarlijk is dat? Ja, die koelwater die moet wel geleverd worden. Die wordt voor een deel toch nog, heb ik begrepen, uit de rivier betrokken. Althans, dat zou kunnen. Ze hebben ook mogelijkheden om koelwater te krijgen van een zeer nabijgelegen fossiele brandstof gestookte elektriciteitscentrale. Ze hebben ook een koelvijver naast de centrale die vol zit. Hmm. En ze kunnen ook water oppompen uit de bodem. Dus grondwater naar boven halen. Dus ja, er zijn mogelijkheden om koelwater te krijgen aan de ene kant. Aan de andere kant is ook de koelwaterbehoefte beperkt. Als die centrale vol in bedrijf is, heb je veel nodig. Ja. Maar alle reactoren staan stil. Ja. En dat betekent dat die koelwaterbehoefte nu minder dan 1% is ten opzichte van vol bedrijf. Oké. En dan die andere risico's, de geruchten vliegen in het rond, beschuldigingen over en weer. De Oekraïners zeggen de Russen hebben springladingen op het dak van 2 van die reactoren gelegd. De Russen zeggen de Oekraïners gaan de boel hier beschieten. Wat is daar het grootste risico? Het hangt ervan af waar eventueel een aanslag zou plaatsvinden als er springladingen op het dak liggen. Ja, dan zal het reactorgebouw waarschijnlijk beschadigd worden, maar niet de kernreactor zelf. Dus daar zie ik nog niet een direct gevaar. Je hebt er binnen het reactorgebouw ook koelvijvers, koelbaden, waarin gebruikt splijtstof zit. En die staven zitten vol met reactieve stoffen. Ja, die moeten dus gekoeld blijven. Maar ook dat, denk ik, zal met zo'n explosie op het dak niet direct aangetast worden. Een derde plek waar je reactieve stoffen hebt, dat is op een iets andere plek, wel naast de centrale. Daar liggen allerlei gebruikte splijtstofzaven opgeslagen in een soort van silo's, betonnen silo's. En als je daar een zware bom op zou laten vallen, dan zou er heel veel reactiviteit vrij kunnen komen en dat zou zich over de omgeving kunnen verspreiden. Dus daar zie ik misschien nog wel het grootste risico. Ja, en die reactoren zelf, er is ook sprake van dat de Russen de boel al maanden lang ondermijnen met explosieven. Ik bedoel, is het mogelijk om, ik chargeer maar even, om de hele boel in één keer op te blazen? Nou ja, kijk, de IAEA, dat is het atoombureau in Wenen, dat zit met een aantal medewerkers in de centrale. Ja. Die lopen alles na. Ze zijn nog niet op alle plaatsen geweest, want ze moeten daar wel weer toestemming hebben voor van de Russen. Maar alles wat ze tot nog toe gecontroleerd hebben, daar hebben ze geen mijnen gevonden. Dus onder of direct bij de kernreactoren. Ze zeggen wel vanuit het atoombureau dat er mijnen liggen rondom het gebouw, zodat een aanval van Oekraïners eventueel afgeslagen zou kunnen worden. Maar als die tot explosie zouden komen, zou dat geen schade aan de gebouwen of aan de reactoren teweegbrengen. Oké. Beluister ik dat u zich niet zo heel veel zorgen maakt en dat dus misschien alle Oekraïnse waarschuwingen ook een beetje overdreven zijn? Ik vind dat inderdaad te zwaar aangezet. Het is wel zorgelijk, maar niet levensbedreigend gevaarlijk op dit moment. Het is ook zo, mocht er dan toch de koeling in gevaar komen, bijvoorbeeld omdat ze de stroomvoorziening totaal afsluiten, er zijn er ook wel weer noodvoorzieningen voor. Maar een kernsmelting zal er niet heel snel optreden. En als er wel een kernsmelting optreedt, ja, dan zou je een ongeluk wellicht kunnen krijgen zoals we dat in Harrisburg in de jaren 70 hebben gehad. Dat er dan misschien lokaal een reactorkern smelt, maar dat dan de radioactieve stoffen vooral binnen het reactorgebouw blijven. En er zal wat weglekken en dan moet je misschien op een aantal kilometer afstand de mensen wel evacueren. Maar het is niet zo dat je daar op honderden kilometers afstand dan last van zou hebben, laat staan hier in Nederland. Oké. Heel hartelijk dank, Wim Turkburg en ook Michiel Driebergen, voor jouw commentaar eerder en je reportage. Buitenland uitgelicht. Ja, dat was geen ontploffende kerncentrale. We hoorden hier een simulatie van een stevige raketinslag door Noord-Korea. Een dreiging waar de Zuid-Koreanen onder leven. Maar waar schuil je straks als er echt een raket wordt afgevuurd en je weinig tijd hebt? Daar hebben de Zuid-Koreanen, hebben wij begrepen, nu een oplossing voor. Ik ga dat vragen of het waar is aan correspondent Ivan Bremer. Goeiedag, Ivan. Hallo. Is dat waar? En zo ja, wat is die oplossing? Ja, mocht er een dreiging uit Noord-Korea zijn, dan kun je nu met Kakao Maps, de Koreaanse equivalent van Google Maps, meteen de dichtstbijzijnde schuilkelder vinden. Met daarbij ook de capaciteit, dus hoeveel mensen er terecht kunnen en hoe vol die al is. Dus dat is dus erg handig. Erg handig. En ik begrijp dat dat nu geëffectueerd is na een vals alarm van vorige maand. Wat gebeurde er toen? Ja, vorige maand werd Seoul opgeschrikt door een luchtalarm en wartime pushberichten op ieders telefoon met de boodschap zo snel mogelijk dekking te zoeken. Maar ja, waar dan? Dat stond niet in het berichtje, dus dat was erg onhandig. Terwijl er genoeg schuilkelders zijn, zo'n 17.000. Dus ja, dat proberen ze hiermee op te lossen. Ja, nou, als ik even snel reken, is de Koreaanse oorlog inmiddels ongeveer 75 jaar oud, iets minder. Is het niet een beetje laat om zo'n systeem in te stellen? Ja, klopt. En het zegt eigenlijk ook wel iets over hoe achterloos de Zuid-Koreanen soms met de dreiging in Noord-Korea omgaan. Niemand is hier echt bang dat de pleuris uitbreekt. Al tientallen jaren gaat het goed hier in de hoofdstad. Er zijn wel wat conflicten geweest, maar vooral ja, op de grens en op zee. Maar ja, Noord-Korea blijft natuurlijk wel een onvoorspelbare buur.